Nem a kaja kevés, a pofánk nagy. Stand-up-olni kezdtek a miniszterek. Hogyan tartsunk férfit? De a legnagyobb viccük még hátra van. Ezt a pólót csúfember banditól kaptam. Valójában egész kedves. Bár nekem nem adott semmit. Hát rohadjon meg. Ugye ez? Ó, mi ez? Ez a trinyó. Még elfelejtettem felrakni a karácsonyfát. De föl fogom rakni, hogy legyen a háttérben szép karácsonyi hangulat decemberben. Most rájöttem, hogy a karácsonyfát ezt decemberben kell felrakni, mert decemberben van karácsonyi hangulat. Szóval december 1-től... Utána vízkeresztig, ahogy hullanak le a levelei. Mindenki már bassza ki az ablakon. Lehet, hogy otthon családban jó, de mondjuk bárhova így munkáljam, vagy amúgy szerintem otthon is jó, hogy akkor van a karácsonyi hangulat végig decemberben, akkor kell felrakni a fát. Utána már csak arra emlékeztet, hogy vége az ünnepeknek, jön a legocsmányabb pár hónap, a január-február, amikor csak hideg van, sötét van, semmit már nem is várhatsz, depresszió van, és akkor már csak emlékeztet a fa arra, hogy hajdanám még boldog voltál. A Halász Ferinek ugye az egész éve ilyen. Na de, szokatlanul mókás dolgokat mondtak a politikusok. Ugye hát először is Orbán is szokatlanul őszinte volt, és olyanokkal szembesítette a híveit, amit valószínűleg most már valahol azt jelenti, hogy ezt muszáj lesz elfogadnunk ténynek, mert már hogyha azt mondja ő is, hogy szar lesz, akkor valószínűleg tényleg szar lesz. Szóval mivel szembesítette Orbán a híveit? Az energia, az infláció és a kamatok a magyarokat is sújtani fogják. Elő kell teremteni valahonnan 10 milliárd eurót. Azaz nagyjából 4000 milliárd forintot. Jó, biztos olyan laza a költségvetésünk, hogy csak úgy 4000 milliárd forintot ezt előteremtenek. Hosszú éveken át túlnyújtóztunk a takarónkon, azt mondja, ami jogos, ezt erről mi is beszéltünk. Mondjuk az, hogy túlnyújtóztunk a takarónkon, az várjál, az ő... ezt már nem ő mondja, ez a portfolio.hu. Ez azért kemény lett volna ott az Orbán elkezdni mondani, hogy hát figyelj, ezért többet költöttünk, mint ami akkor... volt. Most igen. Ugye, azt hittem, megörültem, hogy az Orbán mondott, ami őszinte, de annyira azért nem. Csak el kellett volna olvasni. Hát azt, hogy a portfólió, mint mond, az engem nem érdekel, mert sokkal érdekesebb, hogy miket mondanak a miniszterek, mert egymást érik a stand-upok. Most volt egy sajtótájékoztató, fantasztikus dolgok történtek, úgyhogy ezt bele is nézhetünk. A Navracs is elmondta, hogy még miknek kéne hát megvalósulni ez alatt a bő két hét alatt. Jogállamisági feltételességi eljárásból még hátra van az antikorrupciós munkacsoport létrehozása, itt azt hiszem december 15 a határidő, ha jól emlékszem. Mm. A korrupció ellenes stratégia megújítása, csalás ellenes stratégia megújítása, ha jól emlékszem. És ugye most az újjáépítési alappal kapcsolatos mérföldköveknél van az igazságszolgáltatás függetlensége, ahol egy március végi határidőnk van. Nem is értem, hogy miért nem kaptuk meg a támogatást még. Csak a korrupció, igazságszolgáltatás függetlensége, csalás ellenes dolgok, korrupciós ellenes stratégia. Semmi extra. Jó, hát semmi ezért. Extra. Akkor most mind csodálkozunk, hogy befagyasztották még. Ezt valahol tudni lehetett, hogy na, akkor kérjük a pénzt, és így jó, de még négy dolog ilyen. Jó, hát ha nem veszik észre, nem sikerül. És melyik az a négy dolog, mert ahogy szét a krumplit megfőztétek, mert a krumplit megfőztük, és mi az, amit nem csináltunk? Ja, hát a csalás elleni fellépés azzal még elmaradtunk. Igen. Tényleg? Érdekes, pont azok a dolgok hihetetlen. Maradtak el, ami ellenőrizné ezt a pénzt, hogy ne ezért korrupcióra menjen. De szerintem még amúgy évtized vicce lesz majd a Fidesz által felállított Fideszt ellenőrző korrupció ellenes bizottság. Én szerintem az... Rogán vezetésével. Szerintem ez fantasztikus poén lesz, hogy majd megmagyarázzák, hogy miért nem korrupció az a... ami ellen gyakorlatilag létrejött, vagy amiért szeretné. De mondjuk nem tudom, az Unió is mit vár, hogy a Fidesz csinál egy dolgot, ami a saját magát buktatja le, ami nyilván nem így lesz. Sőt, azért csinálják az összes korrupciós dolgot, hogy mindegyik a dollár baloldal után fog nyomozni egész nap. De legalább az kiderül, hogy ott mi van, mert az még mindig nem derült ki. De amúgy, menjünk tovább, mert teljesen elfelejtettem, mi a faszt akartam mondani. Az, hogy még van pár dolgod, így érted, már várnád a bizonyítványt, és akkor még kiderül, hogy a munkáid felét el se végezted, és hát jó, még azt sem csináltam, azt sem. Mindenkinek ismerős lehet ez a gimiből, egyetemről, általános iskolából, amikor kicsit így próbált lapítani, vitték a paksamét, hát nézzétek, mennyi dolgot megcsináltunk, és így aljára így betűzdelték azt a pár dolgot, ami még nem teljesen van meg. Csak nem számítottak rá, hogy végig lapozgatja az Unió miatt milliárdokat kiutal. Ja, ezen gondolkodtam, hogy az EU mit gondol, nem tudja pontosan, hogy ki van itt kormányon. A cégeik velük bizniszelnek. Pontosan tudják, hogy hogyan mennek itt a dolgok, és nyilván nem is akarják megváltoztatni. Hát ez neki kurva jó. Úgyhogy nem tudom, hogy mi ez a színjáték. Ez egy közös színjáték, de még ahhoz is balfaszok vagyunk, hogy ezt a színjátékot rendesen eljátszuk. De hát, hogy nincs szükségre. Teljesen mindegy. Annyira ilyen semmi ügyes húzás nem futott bele ebbe. Amúgy én nem gondolom, hogy a Fidesznek ne lettek volna ügyes húzásaik, de most úgy tűnik, hogy ilyen kurva átlátszó, de se szarják az egészet, csak így. Ja, nem fogják mégsem megszavazni, hogy Novák Kati, menjél gyorsan, menjél Kijevbe. Második stand-upot a Gulyás nyomta le, aki amikor arról beszélt, hogy miért nem kapjuk meg az uniós forrásokat, akkor azt mondta, hogy a magyar baloldalnak jelentős felelőssége van abban, hogy visszatartják az uniós forrásokat. A kormánynak ebben nincs felelőssége. Bár pont most mondta el a Navracs is, hogy mit nem csinált még meg a kormány, ami kell ahhoz, hogy megkapjuk, szóval így... De mit csinált a Gyurcsány? Igen. Mit csinált a Gyurcsány Brüsszelbe? Lehet, hogy ezt a négy dolgot a Gyurcsányra bízták, és nem csináltam. Mi Ferire bíztuk a korrupció ellenes bizottságot. Nem tudtad, Feri, hogy ez a te dolgod? Igen, meg ott ilyen siti fölött. Azt hittem, hogy nekem csak bóckodnom kell, hogy legyen szarabb megoldás mindig a szavazásnál. Nem tudtam, hogy ilyenek is vannak. Valószínűleg van egy ilyen reflex, amit így ilyen kiképzésen a fideszesekbe raknak, hogy így mindig kérdezik, hogy mit hibáztunk, mi a felelősség, és hogyha bármit elismertek, akkor ki áramítás érte őket. Úgyhogy már annyira ki vannak képezve, hogy így automatikusan tudják válaszolni, hogy soha semmi felelősségük nincs, minden tökéletes. És hát ki hibája? Nyilván a baloldali, akinek lassan 13 éve semmi hatalma nincs az országban, de az Unióban még mindig óriási hatalmuk van. Én amúgy ezt a Gulyásnak, ezt a bullshit generátor szerepét, hogy mik ezek a szövegek? Azt mondja, hogy hát igen, ez a 4000 milliárd forint, ez nem fog hiányozni a költségvetésből, mert finanszírozásra azt ki tudjuk. Mi ez? Mit jelent? Mi az, hogy finanszírozással ki tudjuk? Én hülye állampolgár vagyok, nem értek az állami költségvetésnek a szervezéséhez, de hogyha az a 4000 milliárd nem fontos, mert finanszírozással ki tudjuk pótolni, akkor most miért kell itt veszködni? Miért problémás, hogy nem adja most oda a mondták nemrég, hogy simán teremtenek izét, vagy mi volt az első? Elő kell teremteni, igen, ezt a 4000 milliárd forintot, ezt mondta az Orbán. Hát igen, de hát a Gulyással meg ő se beszélt, mert a Gulyás meg elmondta a kormányinfon, hogy hát ez is finanszírozással. Ja, hát, hogyha majd van finanszírozással, hát akkor semmi gond nincs itt. Meg mondja, hogy megborult az export-import egyensúly, ugyebár, mint ahogy ezt mindannyian tudjuk, hogy mikor borult meg, hát tele voltak vele a hírek. Miután a szankciók és a háború hatására nőttek az energiaárak, ami amúgy ugyebár nem igaz, és emiatt gyengül a forint. Tehát a forint gyengülése az export-import egyensúly, édes Isten. Ez minden embernek, 10 millió közgazdász országának kéne lennünk, hogy ezt értsük. A Gulyás nem a gazdasági szakember, neki tud 10 gazdasági szót, export, import, finanszírozás, és akkor így valahogy így, ami eszébe jut, jó van, finansz, export, import, elmondja. Én nem tudom, szinte mivel fölkészül ebből, neki ezt így elmondják, és ez az, hogy neki van egy ilyen stábja, és akkor ők elmondják neki, hogy mi történik, mit lehet, mit hogyan lehet ferdíteni, hogy ez nekik tökéletes legyen, mi például, hogy a Feri. De olyan nagy dolog lenne azt mondani, hogy hát igen, ezt sajnos egyelőre nem sikerült, ezt elcsesztük, vagy a Gyurcsány elkurtuk szövege őt, azt a tanulságot vonták le, hogy nem szabad soha azt mondani, hogy valamit mi elrontottunk, mert abból élünk azóta is, ugye, hogy valaki egyszer elkurta. De amúgy azt miért nem lehet mondani, hogy az oroszok elkezdték fölnyomni az energiaárakat, mert készültek a háborúra? Miért nem lehet kimondani? Azt már ki lehet mondani, hogy Oroszország az agresszor. Ugye már előre a gázárat. Előre, hogy azt mondtuk, hogy figyelj, majd mondhatok akármit, jó? Tehát az, hogy amennyire fölnyomjátok az árakat másoknak is, mi ugyanahhoz szeretnénk kötni az ügyet. Mert valószínűleg úgy egyeztek meg, hogy valahol nem fix árban, hanem ugyanúgy igazodik a... Hát az amszterdami, nem a... Igen, a tőzsdéhez. Szóval most annyira nagy megegyezés nem lehetett az. Szóval megegyeztek valamiben, amivel valószínűleg Oroszország mindenkiben megegyezett. Titkosítva van inkább, mert jobb, ha nem tudjuk. Sőt, még szarabban egyeztünk meg. Vagy úgy egyeztek meg, hogy figyelj, 10-szeresre megy fel az ár, lehetne 11-szeres is, mert amúgy háború lesz pár év múlva, és ez benne van a doksiban, és akkor ezt inkább dolgok a nyakamban. Igen, és akkor mondták, hogy több pár év múlva, akkor még köszi, hogy ennyi kedvezményt kapunk. Mi lesz a következő, hogy az Unió azt mondja, hogy kötelezi Oroszországot, és egy saját bizottságot állítson fel erre, ami ellenőrzi a háborús bűnöket. És az oroszok azt mondják, hú, hát itt nincs semmi baj. Ja, jó, akkor semmi gond. És így túrják be a halottakat, ugye a szőnyeg alá. És a harmadik stand-upos az Nagy István miniszter, aki azt mondta, hogy nem most drága az élelmiszer, hanem eddig volt túl olcsó. Ugyebár mindenki tudja, aki járt már valaha a határon túl, hogy az olasz meg a német Aldikban a termékek, amiknek amúgy jobb a minősége, mint a, amit nálunk lehet kapni, és... nagyjából ugyanolyan áron lehet megvenni nagyon sok mindent. Hogyha bevásárolsz, csak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen általános bevásárlásra, nem jelentősen drágábbak, mint nálunk volt, ami olcsóbb is volt. Bár az átlagfizetés lehet, hogy kicsit más ott. Lehet, hogy kicsit más. A szolgáltatások sokkal drágábbak ugye nyugaton. Valamiért ott nem is feketén vannak amúgy foglalkoztatva tényleg a vendéglátósok. De ebben nem vagyok biztos, mindegy. Biztos sok pénzből még többet lehet topni. De a lényeg az, hogy, ja, hogy az élelmiszerek azok nagyjából hasonló áron voltak. Reméljük, hogy akkor már ezek szerint nem fog tovább drágulni egyáltalán semmi. Meg ugye mivel a hatósági árakkal értik utol, vagy vajon az 1200 forintos tojás árakkal értik utol? Érdekes, hogy ebben rendben van, hogy a árakban utolértük a nyugatot, de hogy fizetésben nem értük utol, arról nincs szó, hogy az nem kéne akkor abban is utolérni. Nem, tegnap olvastuk, hogyha megpróbálnánk, akkor lehet, hogy összeomlana a gazdaság. Jó, csak érdekes ez, hogy ilyenkor sosem említik azt a sokat mondóbb számot, hogy egy háztartás hány százalékot költ élelmiszerre, meg a rezsire, mert ez nyilván itthon sokkal több. És ezt a mérőszámot sose hozzá. Vagy nagyon ritkán, mert ez nem néz ki olyan jól. Hát másra is ugyanennyi. Igaz, hogy ott a fizetésednek nem a 50%-a megy rá, hanem a 20%. Mondjuk Amerikában az Apple cuccok, most itt fogja az ember a fejét, hogy milyen drága lett az iPhone, meg a Mac, de közben ugye Amerikában nem változott nagyon az ára, csak ugye közben annyit romlott az euró, az euró is romlott amúgy a dollárhoz képest, és a forint meg még romlott az euróhoz képest is, és általában már ilyenkor, amikor dollárból euróra váltják a termék, akkor is már drágul, aztán még ugye euróról átváltják forintra, akkor is drágul, meg amiatt, hogy itthon még rámegy ugye 27% áfa, szóval tök jó, hogy mennyivel többet keresnek Amerikában, és közben mennyivel olcsóbb nekik. Már lassan van olyan, hogy olcsóbb, hogy vesz egy jegyet Amerikába, repülőjegyet, elmész, megveszed ott a MacBookod, és hazajössz, és olcsóbban kijöttél. Szóval érdekes, hogy legalább addig az élelmiszer olcsóbb volt, a tech cuccok drágábbak, akkor valahogy így lehetett volna valami, nem egy egyensúly, de most már valami ugyanolyan drága, és valami drágább. Miközben a fizetésünk meg sokkal kevesebb. Ja, mondjuk MacBook nem mindenkinek kell, de nem csak MacBook, meg mindenkinek de ezt most kell. Ezt mondtam, hogy egy példa, de az Apple-on kívül is vannak tech termékek. Jó, én értem csak, hogy aki meg a nyomor közelében él, az mondjuk megteheti, hogy nem költ tech cuccokra. De szerintem manapság már azok is vesznek valamilyen okos telefon. A nagyon rossz körülmények között lévő gyerekek is, ha más nem, legalább a telefonjukat nyomkodni. Nem iPhone-t vesznek, de valami telefonjuk van, amit lehet nyomkodni, lehet, hogy használt meg minden, de így hosszú távon attól még nekik is drágább, mint a külföldön. Hát ehhez majd a terepmunkát jövőre elvégezzük, hogy ez hogy néz ki. Látod azt a képet, amikor néztük a vidéki képeket? Ott... Igen, de ez egy... Ez egy dolog, hát most nem azt mondtam, hogy drága. Ez most egy kép alapján egy telefon. Nem. Az emberek legalább az, hogy valami telefon nyomkodhassanak, arra valahogy költenek, valahogy szereznek. Már semmin vitatkozunk, ahelyett, hogy azon vitatkoznánk, hogy te kedvejebb mit mondott még. Arról is beszélt Nagy István, hogy esetleg mondjuk nem kapni cukrot a boltokban, mert hogy nem kapni. Ugye a hatósági ár hatására egyszerűen eltűnnek ezek a termékek a polcokra egy idő után. Én például csirke mellett ezt nem nagyon volt olyan, hogy ne láttam volna, viszont nem szép. A leghitványabb áru érkezik hozzánk, mert nyilván ezt lehet a legolcsóbban eladni, akkor a legszarabb fog idejönni. Viszont vannak termékek, amik meg úgy tűnik, hogy hiánycikkek lettek. Erre azt mondta az agrárminiszter, hogy igen, hát most mindenki próbál bespájzolni, mert azt gondolja, hogy látja az üres polcokat, akkor most van hirtelen, akkor elrak egy zsugorral, és hát amikor ez leült, amikor mindenki bespájzolt, akkor már így kiegyenlítődik ez a helyzet. Csak annyit se tett, hogy legalább arra intse az embereket, hogy de bazd meg, ne spájzolj már be, hát lesz. Nyugodjál meg. Csak annyi van éppen, hogy nem tele van a polc, és bármikor vehet mindenki egy zsugorral cukrot, ami nem tudom, mi a faszra kellhet. Csak hanem mindenki csak egy-két kilót vegyen. Cukorbefőtte? Mert most jön a karácsony, a csomó nagymama csinál sütiket, meg ilyenek. Hát én értem, de tényleg egy zsugor cukorra van hozzá szüksége? Igen. Most tegnap, amikor kínaiban voltam, pont jött be valaki, és mondta, hogy cukor van, és mondták, nincs. Sehol nincs rá! Ez kiment. Rezsi Szilárd megnyugtatott minket méltóan a nevéhez. Jövőre nem növekedhet a lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia rendszerhasználati díj, amit ugye idén nyomtak föl. Magyarországon már a rendszerváltás óta hatósági áras, vagy de hát ugye előtte is az volt az energia. Ugye az a rezsicsökkentés, ez csak politikailag volt egy új találmány, itt már senkinek nem mondok újat, csak hogy elinduljunk a rezsicsökkentés történelmétől. Azzal, hogy akkor is, tehát hogy alacsonyan tartottuk a díjakat, van egy olyan vonzata is ennek, hogy ami miatt már károgott az MVM is egy ideje, hogy elvileg magát a rendszert ugye nem nagyon tudják rendesen karban tartani. Lehet, hogy nem volt bölcs, hogy szépen lassan minden kompetíciót kivontak, és az egész az állam kezében van. De ez az érdekes, hogy magát a rendszerben meg nincs kompetíció, mert nem fogsz kihúzni több nagy feszültségű vezetőket. Igen, de több cég volt régen. Most már csak az MVM van, ami meg ugye 100% állami tulajdon. Amúgy nem, ez... nem látod? Hát itt van 5 államszolgáltató. Van az E.ON, van az Elmű E.ON, az E.ON 100%-os tulajdona az MVM-nek. Van az MVM E.MASZ, van az MVM D.MASZ, és van Opus Titász, honnan lehet ismerős az az Opus? Ugye ez a Mészárosnak a cége. Semmi köze az államnak ehhez, hogy itt mi történik, ezek mind magáncégek. Amik 100% állami tulajdonban vannak. Teljesen magánpiaci cégek, és ugye így a rendszerhasználati díj, ahogy mondta a Gulyás Gergely is, ennek semmi köze az államhoz, ez az államháztartásban nem fog semmi plusz termelni. Ami lehet, hogy így van, de ugye ezeknél az állami cégeknél viszont annál inkább. Az a lényeg, hogy most a rezsiszilárd megnyugtathat minket megint valami random dologgal. Mi jó, sem. Akkor most nem fog jövőre, nem fog a mi ez a rendszerhasználati díj növekedni. Oké, idén már megnövekedett. Azoknak, akik többet fogyasztanak az átlagnál, azoknak ez is rárakódott ugye a most sokszoros energia ára. Instagram kép, ez nem egy olyan dolog, amit hú, mégis emelni kéne. Jó, de azért Szili kirakta Instagram képbe. Jó, töröld le. Jó. De nem látod, hogy ott van mögötte a Magyarország kormánya azért szín? Ja, bocsánat, akkor ez jogos. Ezt tudtuk, hogy jövőre nem növekedhet, úgyhogy idén már sokkal jobban megemeltük, mint amúgy akartuk volna. És már azt is beleszámoltuk, hogy jövőre nem tudjuk megemelni, szóval előre beleraktuk a jövő évi növekedéshez szükséges dolgokat is. Nem baj, majd a megújuló energiaforrások közül használjuk a gumicsizmát. Jól az, hagyjad már megújuló energiát, ilyen lipsi dolgokat, ezt légy szíves fejezd be nagyon gyors. Most nemrég csinált a Dörner Cseng egy kétrészes videót a energiaiparról itthon, vagy energiapiacról, plusz a rezsicsökkentésről, hogyha valakit még utána nézne a dolgoknak, akkor tök jól értetlen áll van magyarázva. Csomó dolog, amire most nincs időnk. Igen, mi is onnan próbáltunk volna művelődni, de az a probléma, hogy tényleg így ki kellett volna jegyzetelni, meg így megérteni. Én csak végig akartam hallgatni. Nézzük, mi van Oroszországban. Most megnéztük a vörös teret, talán az Moszkva legfontosabb turista központja, hogy vajon jönnek-e a turisták, vagy sem. Érdekesség, hogy az oroszok most nem mehetnek az Európában, nem mehetnek az Európai Unióba. Azt mondták az oroszok, hogy akkor viszont mennek máshova. Kedvenc célpontjuk például Törökország, Izrael, de mennek a szigetekre, a Seychelles-szigetekre, a Maldív-szigetekre, vagy éppen a Fülöp-szigetekre. Nem is tudtam, hogy az orosz, aki átment volna vonattal Lengyelországba. Igen, most elrepül a Maldív-szigetekre, és ott sütteti biztos a hasrát. Pont ugyanazok mennek el. Igen. Február óta, amikor kitört a háború, szinte senki nem látogat ide, csak az oroszok, és ők is csak úgy, hogy állami támogatást kapnak azért, hogy vidékről idejöjjenek, és megnézzék a vörös teret. Egyébként néhány turista érkezik például Kínából, Kazasztánból, vagy Tadzsikisztánból, de Nyugat-Európából senki. De ezt így ki meri jelenteni amúgy, hogy senki, mert amikor ott volt, nem látott. Nem is, nem használnak az szankciók. Igaz, hogy nem biztos, hogy a utcán érezteti a hatását, és nem biztos, hogy most rögtön, még pár év kell, hogy igazán érezzed a szankciókat, bár ha elment volna egy autógyárba, vagy egy olyan helyre, ahol mi technológiával foglalkozik, amiket mind importált eddig Oroszország, akkor lehet, hogy más lenne a helyzet, de itt nagyon nagy vidámság van. Puszla egy tocska, szóval ez lett a McDonald's-ból. Megmondom, őszintén eljöttünk és megkóstoltuk, mert annyian kérték, hogy... Nem azért, mert amúgy is ebédelni kellett, és akkor ezzel is tudjuk húzni az időt. Szóval, hogyha megnézed a poharakat, tehát minden fehér, nincsenek ott a festékek ezeken a szalokon, és ez nem csak azért van, mert ugye ez egy új brand, aminek még nem nagyon van jele, ugye nem tudtak egy logót kitalálni. Ezt már nem találtam meg, valamikor hónapokkal ezelőtt láttam egy orosz csajnak a videóját, ő is a szankciókról számolt be, kicsit talán hitelesebben, mint ezek az arcok. Mondta, hogy tényleg nagyon hasonló az az orosz Meki, ebben így nem szenvednek hiány, de hogy látszik egyes pontokon. Fontos dolgokban. De hát nem, most az a festék... Az, hogy a Meki mennyire hasonlít, ez kurva fontos. Ez, igen, de szóval, hogy ezek például a szankciók miatt vannak. Néztem egy videót, egy figura visszament Oroszországba, hogy onnan származik, és csinált interjút a ottani régi barátaival. Hadipari gyárba nem jutott be, csak egy olyan gyárba, ahol viszont a hadiparnak gyártanak előre ilyen fém cuccokat, és ott azt mondták, hogy őket nagyon nem érintették a szankciók, mert mondjuk volt, nem tudom, egy olasz megrendelésük, azt amikor bejöttek a szankciók, akkor lemondták, és akkor ott rajtuk maradt egy csomó cucc, amit legyártottak. Nyilván az orosz, vagy mi az olasz gyár se kapta meg azokat a dolgokat, ami nekik veszteség. A gyártósoraik, a műszereik, azok mind nyugatiak, úgyhogy azokhoz nem kapnak alkatrészeket. Ez megnehezíti a dolgokat. Közvetlenül nem kapnak, de Törökországon, Kínán, közvetítőkön keresztül tudnak venni maguknak drágábban, nehezebben, több baszakodással cuccokat. Amiben én szerintem ennek lehet foganatja, az tényleg a hadipar, és annak is ugye a precíziós fegyvereknek a terén. Tehát az, hogy arra fog kényszerülni Oroszország, hogy régi technológiákat használjon a háborúba, ami neki nyilván nehézség lesz. Ennek viszont egy másik oldala az, hogy valószínűleg több civil áldozat lesz az ukránok oldalán, mert nem precíziós drónokkal, meg lövedékekkel fognak dolgozni az oroszok, hanem csak ezekkel a régi szarokkal. Nyilván a médiának nagyon gyorsan kellene a dolgok, hogy valamiről be kell számolni, valamit mondani, a szankciók most mindenhonnan özönlenek, és akkor gyorsan be kell számolni, ezt zabálják a népek. Csak az a baj, hogy az, hogy a szankciók hatása az nem feltétlenül rögtön látszik, viszont ugye rögtön kell beszámolni róla, és ezért azt mondják, hát akkor annyira azért nincs nagy hatása, de az ilyen gazdasági folyamatok, meg az ellátási láncok, amik ha egy helyen elvágod, akkor lehet, hogy év lesz, mire ezt gyakorlatilag a fogyasztók is látják ennek a kárát, vagy a gazdaság konkrétan, szóval egy ilyen szankciónál, ami ennyire sok dologra terjed ki, autóiparnál már most nagyon nagy szarba vannak, de hogy úgy érdemes megvizsgálni, hogy 2-3 év múlva valószínűleg egy rengeteg hatás akkora fog feltűnni, akkora fog realizálódni, szóval szerintem itt a dolog, hogy így már most be kell számolni róla, de ez sokszor sokkal hosszabb távú hatásokkal jár amúgy. Jó, de vajon nálunk meg most mennyi hatása van a szankcióknak? Van-e valójában szankciós infláció? Ez egy nagy kérdés, mert hogyha tényleg a szankciók miatt is nő az infláció, akkor ránk viszont rögtön van hatása. Hát, akkor viszont igaz ez a kijelentés, hogy lábon lövi magát az Európai Unió, nem? Mert akkor ránk már hatással van. Én nem tudom. Lehet, hogy nincs hatással, és csak Oroszország az energiával... Csak ránk van hatása, másra nincs. Mindenki más a hibás, de közben mindig minden nálunk szal. Azt akartam még mondani, hogy ugye valószínűleg a szankciók 2014-ben, amikor elkezdődött ez az egész... Ramazuri. Még talán meglepetésként érhette az oroszokat, meg nem feltétlenül úgy voltak erre felkészülve. De utána ugye 2017-ben, vagy mikor volt egy fegyverszünet, vagy mi egy tűzszünet, és akkor csomó szankciót föl is oldottak. És azóta valószínűleg 5 évig Oroszország arra készült, hogy mi lesz majd a következő háborúnál, amikor újabb szankciókat vetnek ki rájuk. Például olyan lépéseket tettek meg, hogy megbeszélték Vityával, hogy akkor majd a SWIFT rendszert, amikor le akarják zárni az oroszok előtt, akkor létszik egy néhány, csak egy hétig húzd az időt, nem kell kilépnetek az EU-ból. Ki tudja, lehet, hogy az Orbán mestertervében benne van ez, hogy igen, ez a intapolitika, ez majd 2030-ra nagyon ki fog fizetődni, és csak Magyarország lesz az egyetlen, aki ezzel jól jár, de az elmúlt 10-12 évben a különutasságunk az valahogy mindig rosszabb irányba vitt minket. Csak kell megvan. Most minden érvedet lett söpröm. Na. Mi egy urcsányobb volt? Jó, van ez így. Origo is azért beszámolt fontos dolgokról, és nem akarom, hogy ez kimaradjon, mert a ilyen hiteles tájékoztatás az fontos számunkra. Gigantikus melleivel mindenkit sokkol a kameruni szurkoló fotók. Nem tudom, mostanában ajándékoztatok-e a szerelmeteknek, a párotoknak? Adtatok-e valami ajándékot, hogy kimutassátok szereteteket? Van egy deliás legény, aki mindenkit szégyenben, minden férfi szégyenbe fog tartani, és most már akármit adsz karácsonyra a párodnak, gyakorlatilag hát nem szar lesz elég. Nem, szar lesz, mert valaki már most kapott egy zseniális ajándékot, nem más, mint Kulcsár Edina, aki kapott Egy Porsche-t. Gondolom, egy leasingelte. Te mindegy, megkapta. GVM Music adta neki. De lehet irigykedni proletárok. Tessék. Na, mutasd már többi amúgy képet mint Porsche-ról. Családos embernek, ők családos ember. Most lesz gyerekük, azért egy ilyen Porsche az nem... De ezzel fog járni bevásárolni. De az nem a legpraktikusabb amúgy ilyen családnak. De hát ez ki vagyok én ezt megmondjam. Erre van állami támogatás? Nem tartott sokáig, hogy sajnáltam a GVM-et amúgy. Most nem azért, mert hogy most már jó autó. Igen, most már irigykedett. Megértem. Ez egy nagyon divatos dolog mostanában ezen ilyeneket mondani. Ciki vagy nem, több empátiát érzek az állatok iránt, mint sok embertársam iránt. Igen, ezt még nem hallottam senkitől. Igen, ez nagyon eredeti. Jaj, a kutyákat jobban szeretem, az állatok jobb fejek, mint az emberek. Nézd, mikor raktak itt 4:50. Hát igen, egy kutyának előbb adnék valamit, mint egy csövesnek. Igen. Kurva jó. Akkor most mit vár? Tapsoljunk? Az a típus vagyok, aki rezzenéstelen arccal végignézni, hogy embereket tesznek el láb alól a filmekben. Hihetetlen. Hát egy filmben meghal valaki, és de nem viccél. De egy állatra kezdet emelnek, képes traumatizálni, és napokig kísérteni. Nem biztos, hogy ez jó dolog amúgy szerintem. Ez, szerintem minden ember így érzi, akit még nem mart meg kutya amúgy. Tehát aki csak azt látja egy kutyából, hogy feltétel nélkül szereti a gazdáját, meg a körülötte lévő embereket, és egy ilyen kis ártatlan, egy szeretett gombóc, nézd meg, tekerd oda, nézd meg. Ezt hogy nem akarja egy vascsővel agyonverni? Közben, amikor meg egy csomó ember már átbaszott, meg gonosz volt veled, látsz egy embert, és azt mondod, hogy én ezt most így, nem, így messziről, úgyhogy nem tudok semmit róla, csak a prekoncepcióimra hagyatkozva, nem fogok jót gondolni róla. Hihetetlen. Egy kutyáról, amivel meg csak pozitív élményeid vannak, arra meg azt mondod, hogy gyú. Ilyet még ember nem látott. Istenem, én inkább szavaznék egy kutyára, mint a Gyurcsányra. Két farkú kutyára. Még mindig nagyon sok helyre tud nőni a csatornánk, arra gondoltunk, és ezt be is bizonyítjuk nektek. Igen, néztük, nem olyanok a számok, mint igen, amilyenek lehetnének. Nem tudom, mit csináltok. Van egy felmérés 2021-ben, hogy a lakosság hány százaléka az, aki még sosem használta az internetet. És ez Magyarországon, ahogy nézem, olyan 10% körül van. Budapesten 0-4% között van, és... az alföldi régióban pedig 10-12%. Sok ember van, akihez esélyünk se volt, hogy jó, de amúgy igen, de mondjuk arra gondolok, hogy azért egy csomószor ezek az idősebb rétegből kerülnek ki, akik egyfelől vannak, akiknek nincsen mondjuk fiatalabb rokona, akik segítenek ebbe bele. Szóval mondjuk ott vagy 70 évesen, akkor jött be így az internet ilyen a köztudatban, már nem fogod nekiállni, megtanulni magadtól a dolgokat, úgyhogy biztos csomó idős ember van, és ezek nagy része idős, aki már nem megy be. Nekem is az egyik nagymamám az nem netezik egyáltalán. Egyszerűen van, akinek már egyszerűen nem akar már ilyenkor megtanulni internetezni, és amúgy lehet, hogy ők teszik jobban, mert ugye több részem volt a internetről már, hogy milyen veszélyek leselkednek az idős emberekre. Lehet, hogy a nagymamád, nagypapád jobban jár, hogyha nem ugrik be a rabbit hole-ba, ami a Facebook. Mindegy, mert akkor meg mire tud hagyatkozni a tévére az az információ forrás, az sem biztos, hogy jobb. A Feribók is szörnyű, tényleg ott aztán mindenféle... összeesküvés elméletekbe, alternatív gyógyászatokba. Szóval gyakorlatilag az internet külön iparág épült ki, hogy a idős emberek, akik nem tudják még, hogy kell használni az internetet, és megszokták, hogy hát amit a tévé bemond, az az igaz, és nekik újdonság, hogy az interneten meg lehet, hogy nem csak, hogy nem minden igaz, hanem a nagy része kamu. Bárki bármit felrakhat. Ezt már nehéz, ezt a mindsetet átállítani ilyen korban. Úgyhogy valószínűleg sokkal könnyebben be lehet őket csapni az interneten, és erre rájöttek már emberek, és a Facebook a fele arra épül szerintem, hogy az időseket átbassza, vagy politikai célra felhasználja őket, mert őket is jól lehet szektársítani a Facebookon, meg terjeszteni nekik az álhíreket, meg a csíratisztítást. Mindegy, ez már volt két részem, és azóta van egy ilyen nyugdíjas állakonton Facebookon. Olyan üzeneteket kapok, és olyan csoportok vannak, amiben még tovább szeretnék merülni, de egyszerűen a gyomrom az nehezen veszi be ezeket. Szóval nézzétek meg, hogyha van idős rokonotok, hogy üljetek le, hogy nagymama, nézzük, miket nézel a Facebookon, nagypapa, nézzük, miket nézel a Facebookon. Lehet, hogy meglepődnétek. Szerintem erre lehetne hirdetni egy ilyen felhívást, hogy mindenki üljön le a idős rokonával, és nézze meg, hogy miket néz az interneten. Inkább azt küldjétek el a nagyanyátoknak, hogy iratkozzon fel az új csatornára. Igen. Januártól számítunk a donétjeire, a megemelt nyugdíjából. Te szeretnéd lehúzni a nyugdíjasokat, igen. Csak ez nem zavarja, hogy lehúzzák beszéltünk a nyugdíjasokat és átbasszák, hanem az zavarja őt, hogy nem ő az, aki átbassza őket. Én mindig is öregezni szerettem volna, mindig az öregezésből szerettem volna megérni. Csak túl lusta vagyok elmenni öregezni, hogyan öregezhetnék? Itt az új internetes öregezés. Hát a bódításoktól tanulhatnánk majd, hogy kell időseket majd lehúzni. Arról is lesz szerintem egy kicsit bódításról rabbit hole-ba is le fogunk menni. De addig is vigyázzatok az idősekre, mert félő, hogy inkább fogják nézni a most induló DKTV-t, mint minket. Úgyhogy köszönjük a figyelmet. Holnap újra találkozunk, mert mi itt leszünk. És ti? Itt lesztek. Ja, várjál, te nem leszel. Csss!